گل ویت نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے گل ویت نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں شیخ دوس ماما دا تمل ناشو جنتو کی پا آبادی سفر روان شوے دا جنتی حرو مہمان شوے دا جنتی حرو مہمان شوے نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائی گل ویدا نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائی آبادی سفر روان شوے دا جنتی حرو مہمان شوے وائی دا جنتی حرو مہمان شوے وائی تل بگڑن کے گیت آتل پتار ہو وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائی گل ویت نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائی دا علم یاد دی بان چراغ وے یو خکول گل زمان دا باغ وے ایو خکول ای گل زمان دا باغ وے وائی ڈیر دی یاد بی تمام یاران پا محفلو وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائی وائی گل ویت نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائست پا میڑا نبا نزے گو پا ہر دخمن بدی ورخی جو وائی پا ہر دخمن بدی ورخی جو وائی اخلاص بران نشی سلیبی پلو بیسو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وائی وائی گل ویت نغمہ ویدا ہی وات پاس کو غرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کی وائی پتا خیستا ٹول نورستانو غٹ اوڑا ٹول سر بازانو غٹ اوڑا یہ سار بازانو وائی تل دے یاد بھی لبی پتنگ رنگ رنگ شیرو کے وشغ دشمہ مادت مل مشو جنتوں کے تا دل دی یاد وی لبی با دل دی یاد وی لبی پتنگ رنگ رنگ شیرو کې وشغ دوس ممدات مل مشو جنتو وای وای گل وی تنغمه وی دای وات پاس کو غرو کې وشغ دوس ممدات مل مشو جنتو وای وای گل وی تنغمه وی دای وات پاس کو غرو کې وشغ دوس ممدات مل مشو جنتو کې وشغ دوس ممدات مل مشو جنتو کې وشغ دوس ممدات مل مشو جنتو کې